nas ostatni utwór z albumu Seems Like Forever. No i tymi intrygującymi dźwiękami zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, a tymi intrygującymi dźwiękami zarządza Paul King, król gotyckiej zimnej fali. Zdaje się, że mamy przed sobą coraz cieplejsze dni, bo sprawdzałem pogodę na najbliższy tydzień i ma być ponad 10 stopni. No ale mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą, że zimnej fali nigdy dość. No to sięgnijmy po utwór drugi z tej płyty, Children of the Poor. Miały udźwiękowienie, być może ten kolor brzmiałby właśnie tak. Jeżeli lubią Państwo kolor fioletowy, to ten album też może przypaść Państwu do gustu. Seems Like Forever, album na okładce, której widnieje opuszczony dom, a kolor domu fioletowy, a napisy na okładce też fioletowe. Rosetta Stone, no właśnie, no to teraz pojawił się w zupełnie innej konfiguracji, bo pojawił się jako remikserzy grupy Switchblade Symphony. zakłada, że ten album też jest w kolorze fioletowym. Grupa Switchblade Symphony. Tak brzmieli na debiutanckim albumie Serpentine Gallery z roku 2005. No to co? Zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Bazylii, Duszan, Dyzma, Emanuel, Emanuela, Felix, Larysa, Manuela, Teodor, Teodozjusz, Teodozy i Tworzymir. Wszystkiego dobrego. przerywając ciszę, Breaking the Silence. To jest właśnie mój ulubiony fragment z tego albumu, Very Little Glory, utwór, który ukryli pod numerem 9. 25 minut po godzinie 4, tak, ja nie powiedziałem jeszcze o swoim adresie. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Mirosława z Sandomierza napisała, że lubi kolor fioletowy, a w Sandomierzu termometr pokazuje minus 1 stopień Celsjusza. Pani Mirosława nie traci nadziei, że wiosna, ta ciepła wiosna jednak kiedyś przybędzie. No, ja już zauważam wiosnę, bo kiedy żegnamy się przed godziną 6, to już jest jasno na zewnątrz, a jeszcze kilka tygodni temu tylko mogliśmy o tym pomarzyć. Pani Ania się melduje, nie sama, bo w towarzystwie kawy. A, kawy nawet nie potrzeba. Cukru nawet nie potrzeba, kiedy takie dźwięki wpadają. No to się trochę przejęzyczyłem, bo zawsze byłem przekonany, że pani Ania z kawą. Pan Andrzej pozdrawia z Białej Podlaskiej. Jest z nami pan Marcin, który co prawda mówi dzień dobry, ale domyka oko. A no właśnie, kto chciałby się jeszcze dodać na naszej liście obecności? Bardzo serdecznie zapraszam. Always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. Thank you. says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. Johnny and Mary. Wiele lat temu tę historię opowiadał Robert Palmer, a 7 lat temu taką właśnie wersję poczynił Brian Ferry z Toddem Terrier. Czarno-biały film, brytyjska modelka Eliza Cummings i ujęcia zarejestrowane w Los Angeles. To jeżeli Państwo by pytali, jak wygląda klip do tego utworu. Za 28 minut wybije godzina 5. musimy walczyć o przetrwanie jak żołnierze na froncie. Życie jest tak krótkie, a ja biegnę wciąż szybciej. Kiedyś piękni, kiedyś silni, wkrótce zgnijemy pod ziemią, więc utnij róże w pełni rozkwitu, aż nadejdzie nieustraszona. Opowieść została zakończona. Love Like Blood, miłość jak krew, no i album bardzo nocny, Night Time, album z roku 85. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, to nasza lista obecności, jeżeli mają Państwo ochotę się obudzić. Pani Dorota napisała, czy ktoś zamawiał budzenie? Głowa już wstała, bo wstać musiała, ale reszta ciała wyraźnie zastrajkowała. No to życzymy tym wszystkim, którzy mają problemy ze wstawaniem, żeby jednak wstawało się bardzo dobrze. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.

transportowa pozdrawia. Dzięki trójce nie ma mowy o przyśnięciu. Nocna, a tak właściwie bardzo wczesna piątkowa radiowa zmiana również pozdrawia. No i teraz nieco wybiegniemy w przyszłość, bo będzie o poranku, tylko o niedzielnym poranku. A zaśpiewa grupa The Bolshoi. to nieco wybiegliśmy w przyszłość. Sunday Morning, Trevor Tanner, Jan Kalicki, Paul Clark i Nick Chown, grupa The Bolshoi. Był ktoś z Państwa może na ich koncercie w roku 89? No właśnie, oni występowali w katowickim Spodku i to był 12 dzień maja. Nie wiem, czy Państwo mieli dzisiaj sny kolorowe, ale tak sobie myślę, że korzystając, że jeszcze mrok za oknem, warto właśnie o tej porze posłuchać tej kompozycji. Nieprzytomnie słodka noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Pan Tomasz napisał, że pozdrawia z Zielonej Góry i przez prawie godzinę powoli budził się przy tych dźwiękach, aż w końcu na równe nogi postawiła pana Tomasza sugestia, że to niedzielny poranek. Panie Tomaszu, proszę się nie bać, to tylko grupa The Bolshoi, a Sunday Morning będzie za, no właśnie, za dwa dni. Za chwilę wybije godzina piąta, słuchają państwo Trójki. Trójka budzi off do godziny szóstej.